binecuvântarea Domnului peste voi toți, cum să dați, cum să iubiți de oameni, totdeauna, acum și până și în veci vecilor. Hristos a înviat din morți cu moarte, premoarte călcând. Hristos a înviat din morți cu moarte, premoarte călcând și celor din mormânturi viață, dăruindu-L adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celor intrusive, ale Sfinților Săviților și Sfântătorilor Lăudaților Apostoli, ale Sfântului Simeon, da Domnului și a celor împreună cu dânsul, cărora pomenirea săvârșim, ale celor intrusive, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și fenele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne dorim nouă viață veșnică să ne închinăm Sfintei Învierii Lui celei de-a treia zi. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. Hristos a înviat. Amin. Iubiților credincioși, mărturisește Sfânta Scriptură că s-au dus odată lemnele ca să-și caute împărat. Și s-au dus la măslin. Măria ta nu vrei ca să vii împărat peste noi? Iar măslinii le-au răspuns, nu-mi las eu grăsimea mea și parfumul meu ca să fiu împărat. Și dacă nu au acceptat, le-au plecat să-și caute alt împărat. Și s-au dus la un măr ca să-l ceară de împărat, iar el s-a eschivat zicând, nu-mi las parfumul meu și culoarea mea. Mergeți mai departe. Și s-au dus la un spin. Măria ta, nu vrei să fii împărat peste noi? Imediat voi veni și voi fi împărat. Să lăsăm lemnele acestea strâmbe, drepte, slăbănoace cum sunt și să mergem pe firul istoriei până în Samaria, ca apoi iarăși să ne întoarcem în această pădure uscată și să vedem ce găsim acolo. Samaria era un ținut unde locuiau niște oameni care se închinau și la idol, dar țineau și legea lui Moise. Și acolo era o cetate, Sihar, care rămăsese în Sfânta Scriptură ca un loc sfânt încă de pe timpul lui Iacov. Deci iată că acești locuitori erau oarecum renegați de către iudei, fiind considerați de iudei ca fiind oameni necurați, deși țineau legea lui Moise. Deci pilda de astăzi îl găsește pe Mântuitorul și intuitiv ne duce și pe noi acolo, în cetatea Sihar din Samaria, la puțul lui Iacov. Domnul, cam pe la ceasul al șaselea din zi, ostenit de cale, rămâne singur la acest puț. Și aici, iată că găsește o femeie din cetatea imediat vecină acestui puț. Domnul îi cere să-i dea apă ca să bea, dar acea femeie, în simplitatea ei, dar totuși în adâncimea cugetului ei, îi răspunde simplu, cum poți tu să bei apă de la mine, eu samarineancă fiind și iudeu fiind tu, că voi vă păziți de samarineni. De ce ne lasă Sfânta Scriptură un dialog atât de scurt între Mântuitorul și o femeie? Pur și simplu ca să ne arate din aproape în aproape, de fapt, cum arată Dumnezeu în firea Lui, în ființa Lui, în dumnezeirea Lui și cine este acela. Și cum îl primesc oamenii. Deci aici, în această fântână, îl găsim pe Dumnezeu creionat, arătat destul de clar de însuși Mântuitorul, Fiul Tatălui, fața a doua a Sfintei Treimi. Și atunci Mântuitorul, când vede că ea se eschivează de a-i da apă să-l adape, îi spune, dar știi tu cine ți-a cerut? El ți-ar fi dat ție apă vie, din care bând niciodată nu vei mai înseta. Ea evident că a gândit omenește, era și firesc să gândească așa. Și nu înțelegea cum adică arată acea apă vie. Și spune, Doamne, dă-mi și mie apa aceea vie ca să nu mai vin aici și să mai scot din acest puț. Dar totodată în acest dialog rămâne nedumerită, cum tu, neavând nici ciutură și puțul fiind atât de adânc, poți să-mi spui că-mi dai mie apă? E un dialog care în aparență pare destul de simplu, dar în chintesența lui găsim de fapt pe Dumnezeu. Îl găsim pe Dumnezeu din acest dialog, nu cum îl înțelege acea femeie samariniancă, ci pentru ceilalți care vor veni și vor arăta că acesta cu adevărat a fost Iisus Hristos, Mesia, și să nu mai așteptăm pe altul. Deci iată că deodată se arată această apă vie din care cel ce bea nu mai însetează niciodată. Bine știm că omul, atunci când este bântuit de sete, e mai groaznică viața decât ca de foame sau de altă boală. Ai fi în stare să dai în schimb orice avere pentru un pahar de apă. Deci aici asemuiește Dumnezeu darul Său nemărginit dat oamenilor ca lucrare în om asemenea apei într-un trup însetat. Prorocul Isaia, când își spunea prorociile lui, omenirii, pentru a o mângâia pentru așteptarea lui Dumnezeu, spunea, scoateți apă cu veselie din izvoarele lui Israel. Apostolul Pavel spunea așa, arătatu-s-a darul lui Dumnezeu cel mântuitor tuturor oamenilor. Prorocul David spunea, că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină. Deci toate acestea care, mai mult sau mai puțin, creionează izvor și ceea ce iese din izvor, iată că se vor arăta prin venirea izvorului vieții, izvorului luminii, soarelui dreptății, mântuitorul oamenilor, făcătorul cerului și al pământului, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fața a doua a Sfintei Treimi. Deci din acest motiv Dumnezeu lasă văzut nouă acest dialog cu acea femeie atât de simplă, cu samarineanca, să se arate cum arată Dumnezeu. Iar ea, în momentul când aude de apă vie, că cel ce va bea din ea nu mai însetează niciodată, parcă începe să se lumineze în ochii minții ei și parcă încolțește o nedumerire. Nimeni nu mi-a vorbit așa ca acest om. Și intuiește și spune în graiul ei, au, tu nu cumva ești proroc? Iar Mântuitorul în continuare îi spune, va veni vremea când nu vă veți mai închina în Ierusalim și în acest munte, ci în tot pământul, și vremea acum este. Nedumerirea ei despre apa cea vie se adâncește și mai mult la auzul acestor cuvinte. Cum că noi și de la părinții noștri și ei la rândul lor, cu toții ne-am închinat în acest munte, iar iudeii se închină în muntele Ierusalimului. Că la iudei, spre Ierihon, erau doi munți, unul Garizim și unul Gebal. În Garizim se duceau iudeii și binecuvântau poporul, iar în Garizim, în Gebal, se duceau și blestemau pe cei ce urmau a fi pedepsiți de Dumnezeu pentru fără de legile lor. Deci iată că Mântuitorul arată o a doua lucrare a venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Că de acum mântuirea, deși vine din iudei, din legea mozaică, dar nu va rămâne înțepenită numai acolo, în Ierusalim. Și lumea nu mai trebuie să vină numai în Ierusalim și să se iudaizeze ca să se împace cu Dumnezeu, ci se va duce pe tot pământul. Că după cum spunea și Apostolul Pavel, sfârșitul legii este Hristos spre mântuirea tot celuia ce crede. Că pentru aceasta îi spune acestei femei samarinence, va veni vremea când vă veți ruga lui Dumnezeu care este Duh în Duh și adevăr. Arătând că va veni vremea și vremea acum este când va înceta sângele de jertfă. Și sângele de jertfă apune odată cu sângele vărsat de mielul original, deci de către Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Atunci se închide durerea morții în jertfă pentru Dumnezeu și se deschide ușa pentru a doua jertfă care a fost prorocită de prorocul David. În jertfă de laudă, lăudate voi pe tine, Doamne, în cântări, cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult această jertfă de laudă care izvorăște din puritatea dragostei din interiorul tău, decât vițelul tânăr, fraged, căreia răsare coarne și unghii, după cum spunea prorocul David. Deci iată, numai de aici, din scurtul dialog, cum îl vedem pe Mântuitorul, că ne spune acolo, la acel loc, la acel popor care era așa de denigrat, de renegat de către poporul lui Israel, cum avea să arate Dumnezeu? Duh! Deci lui Dumnezeu te rogi în Duh și în adevăr, nu în minciună. Deja lui Dumnezeu nu te mai rogi în materie, în jertfă de carne și foc care arde carnea, cum a fost până atunci. Te rogi cu ființa ta, te rogi cu ceea ce a pus Dumnezeu în tine, cu mintea ta, cu chintesența din sufletul nostru, că noi avem în noi pus de Dumnezeu sămânță dumnezeiască care este sufletul și el nu cade sub timp, sub trecerea timpului. Deci, iubiților credincioși, iată cum arată că de acum a venit Mântuitorul, pe tot pământul se va duce cuvântul lui Dumnezeu. Și acea apă vie, cel ce o bea, nu mai însetează niciodată. Că am văzut pe apostoli cum această apă vie, adică darul lui Dumnezeu, luându-l asupra lor de la Duhul Sfânt prin voia Fiului lui Dumnezeu înălțat la ceruri, nu au însetat niciodată de acea bucurie liniștitoare că l-ai pe Dumnezeu în ființa ta. Și vedem darul în lucrarea Sfinților Apostoli și după ei a tuturor acelor ce l-au primit prin credința lui Dumnezeu, că niște oameni, iată, simpli în cultura lor, dar îmbogățiți, înțelepțiți de darul Duhului Sfânt, au cucerit tot pământul. Sau cum spunea un iudeu, un pătimit iudeu, din sânge fiind iudeu, că a venit Pavel din Tars și timp de 400 de ani învățătura lui a făcut numai dărâmături pe pământ. De ce? Că de așa natură s-a dus ca fulgerul cuvântul învățăturii Sfântului Apostol Pavel și a celor patru evangheliști și a celorlalți apostoli, evident, încât că s-au dărâmat capiștele idolești. Deci s-a dezrădăcinat bătrânul păgânist și a înflorit tânărul, zveltul și frumosul creștinism care răsare din coasta lui Iisus Hristos de pe crucea Golgotei. Deci, iubiților credincioși, ce face această femeie samarineancă fiind când începe să priceapă din cuvintele lui că acesta nu cumva tu ești proroc? Iar Hristos ce-i spune? Eu sunt prorocul. Noi știm, spune samarineanca, că va veni Mesia căruia se zice Hristos. Și acela ne va învăța pe noi multe din cele care noi nu le știm, dar cu alte cuvinte vrem să le știm și îl așteptăm cu nerăbdare pe acela. Iar Mântuitorul niciodată nu spune atât de clar nimănui că eu sunt Mesia, eu sunt Hristos. Dacă mergem cu firul minții mai în adâncimea acestei pilde, găsim atâta mărinimie, atâta dar care s-a dat în această femeie samarineancă. Însuși Hristos se declară în fața ei că eu sunt prorocul care voi îl așteptați, eu sunt Mesia. Și nu s-a declarat cum fac de obicei Hristos și mincinoși, eu dețin adevărul, vină la mine, ci s-a arătat faptic. Fiindcă odată cu cuvintele spuse în urechile acestei femei, începea să se ia acel văl de întuneric de pe ochii minții ei și începea să-l priceapă. Iar Mântuitorul, ca să se dovedească faptic că El este cu adevărat făcătorul cerului și al pământului și cel care știe, cum spunea apostolul, avea să spună mai târziu, cel ce citește în inimile oamenilor, du-te și cheamă și pe bărbatul tău. La care ea a rămas puțin intrigată și îi spune, n-am bărbat. Iar Mântuitorul îi zice, nu ai, cinci ai avut, iar cel care l-ai nu ți este ție bărbat. Și atunci imediat i s-a descoperit cu adevărat că a văzut că i-a spus viața ei, neștiindu-se niciodată unul cu altul, tu ești prorocul. Și a fugit în cetate cu bruma ei de putere, strigând în gura mare, cetățenilor, veniți că l-am văzut pe Mesia, veniți că l-am văzut pe prorocul cel mult așteptat. Ce fac samarinenii? Iată cum fug la glasul acestei femei. Fug toți într-o suflare, cred că asemenea cum au fugit apostolii când au fost înștiințați că învia Mântuitorul, cum au fugit la mormânt. Fug să-L vadă pe Mesia, să-L vadă pe acela care acum, de care ne-a vestit acum această femeie. Și când s-au dus, l-au găsit într-adevăr pe prorocul. Închipuiți-vă acel moment crucial pentru această omenire care era jumătate, am putea să spunem, în legea lui Moise, adică avea cunoștință de Dumnezeu și jumătate păgână. Cum s-or fi așternut la picioarele Mântuitorului și să-i soarbă cu patos cuvintele lui de învățătură. Și de unde pricepem aceasta? Vedem cum către seară îi spun samarinenii, rămâi cu noi, mai rămâi, te rugăm cu noi ca să ne mai înveți. Dar evident că Mântuitorului atât i-a trebuit să se arate acestor oameni. Și vedeți dumneavoastră cât de primit a fost Mântuitorul doar dintr-un scurt dialog cu o femeie, iar ea la rândul ei, ca un apostol, a mărturisit imediat cetățenilor din cetate că l-am văzut pe prorocul. Au venit, l-au văzut, n-au mai așteptat alt semn și au crezut cu adevărat că acesta este Mesia. Deci, iubiților credincioși, în felul acesta vedem cum se descopere Dumnezeu încetul cu încetul și se arată totodată în ființa Lui omenirii și tot ce a rămas consemnat spre învățătura noastră a rămas prin proroci, prin apostol și prin toți dascării Bisericii lui Dumnezeu. Iar cât despre darul lui Dumnezeu, sau fiindcă suntem la acest subiect, această apă vie care bândă omul, adică duhovnicește, ce putere are, i-am văzut pe apostolii cum, ducându-se sub ascultarea lui Iisus Hristos, dezrădăcinează păgânismul și încreștinează lumea. Vedem cum învie morții la chemarea numelui lui Iisus Hristos, acestea care acum a vorbit cu samarineanca. Vedem cum îndreaptă paralitici, cum alungă diavolii. Deci cum toate darurile se minimalizează sub darul Duhului Sfânt. Ați văzut dumneavoastră lutul neputincios, când este trecut prin foc, își schimbă culoarea și tăria și firea. Deși este tot lut, e o diferență mare între cărămida nearsă și cea arsă. Deci așa este omul, lut neputincios, schimbat la culoare pământie, cel care nu a primit darul lui Dumnezeu și cel care primește darul lui Dumnezeu, este puternic precum cărămida și culoarea sa duhovnicească se schimbă în acea culoare frumoasă, pală, odihnitoare, împrumutând de la foc culoarea roșie. Ne punem întrebarea de ce Dumnezeu aceste lucruri atât de insignifiante le-a lăsat nouă în ochii noștri, din toate cât un pic, cât un pic să pricepem lucrarea dumnezeirii, a mântuirii lui Dumnezeu în noi oamenii și noi ce trebuie să facem. Ca așa cum acel lut trecut prin tăria focului își schimbă culoarea și tăria ei, așa omul care prin voința lui ca această femeie samarineancă crede că el este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, devine puternic, devine de nedezrădăcinat la ispitele vieții, devine cu adevărat un copac sădit în pământul creștinătății care nu mai poate fi dezrădăcinat la o minimă ispită ce vine peste el. Deci, dragilor credincioși, acest Dumnezeu creionat astăzi foarte succint că va da acel dar pe pământ, ulterior spunând că întâi se duce el la ceruri și apoi de acolo va trimite darul. Și cum a promis că nu se va mai merge la Ierusalim să ne închinăm, să ne împăcăm cu Dumnezeu, ci va veni Dumnezeu pe tot pământul. Iată-l, acesta de 2000 de ani a subzistat în Biserica Ortodoxă. Acest Dumnezeu care astăzi l-am văzut cât de blând, cât de frumos vorbește, dar câte daruri dă oamenilor care îl cred că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, acesta iată că îl mărturisim și noi. Și să-l mărturisim din totdeauna, chiar dacă va fi nevoie și preț de sânge să dăm, cum a dat și el mărturisindu-l pe tatăl său care l-a trimis, tot ce a mărturisit a pecetuit cu preț de sânge, sângele Fiului lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, toată învățătura, toată propovăduirea care au făcut-o apostolii, au pecetuit-o cu sângele sfârșitului vieții lor. Alții care s-au uscat precum vreascurile în pădure, în crăpăturile pământului de post și de rugăciune, cu lacrimă de căință au pecetuit ceea ce au învățat. Și dureros este pentru cei care strică totul din aceste daruri care le-a lăsat Dumnezeu cu atâta mărinimie și cu atâta bogăție în oameni. Oare când va veni acest Mesia, care astăzi l-am văzut, cum a spus din gura lui Sfântă, că eu sunt prorocul, și acea femeie l-a mărturisit că el este prorocul și noi l-am mărturisit, și când va veni în slavă și în cinsta lui divină, dumnezeiască, și va cere roada de la economi, oare cu câtă furie se va răsfrânge asupra celor care au știut și nu au făcut. Dragilor credincioși, iată cum spunea și apostolul prorocul David, pentru ce s-au întărâtat neamurile și s-au adunat împotriva unsului Dumnezeu și a unsului lui Dumnezeu? Ne întrebăm pentru ce s-adună oamenii și s-adună iar într-o cruciadă împotriva unsului lui Dumnezeu? Oare ce Dumnezeu să mai căutăm? Oare ce împărat să mai căutăm de îndată ce l-avem pe împăratul în care ne-am născut, în care am crescut, care ne-a legănat la blândeța lui dumnezeiască și ne-a iertat de atâta? Și mă întreb în mine, ce Dumnezeu, ce împărat să mai pun peste sufletul meu? Oare nu cumva sună altfel că a venit slăbănogul din Vatican la orbul de aici și se unesc împotriva Fiului lui Dumnezeu? Noi bine știm că acesta este Dumnezeul nostru. De ce să ne mai cerem un alt împărat? Nu cumva este un împărat modelat după poftele noastre carnale? Nu cumva este un Hristos distorsionat, un Hristos mincinos și ei ce căutăm noi? Nu cumva timpurile atât de mofturoase, din punct de vedere trupesc, ne îndeamnă la a căuta un alt Dumnezeu? Și iată, asemenea lemnelor, în pădure căutându-și împărat, lepădând pe împăratul lor drept și cinstit, au găsit. Și-au găsit pe spin. Iarăși, îmi cer scuze că trebuie să îmbrac în haina vorbirii aceste situații prin care trecem astăzi. Ceea ce am spus duminică, iată că s-a împlinit săptămâna aceasta. Rămân cutremurat de ceea ce a fost în Bucureștiul zilelor acestora. Evident că multă lume poate mă va condamna, cum m-am caracterizat săptămâna trecută. Un om închistat, un fixist, un retrograd, un conservator, indiferent îmi este. Cine mă va condamna nu are decât, dar cuvântul meu nu este al meu, este glasul celor care au murit pentru apărarea a lui Hristos, acel adevărat și nu altul, care se schimbă. Vedeți dumneavoastră că niciodată nu poți să mergi spre o țintă care ea se schimbă. Mă duc spre o cetate și știu că ea este acolo, geografic așezată, înțepenită acolo și o voi găsi. Dar dacă eu mă duc în direcția aceea și o găsesc schimbată, înseamnă că eu nu mai am un drum fix. Pentru aceasta să înțelegem că Dumnezeu este absolut, neschimbabil sau, cum se spune în dogmatică, imuabil. Iar noi care suntem relativ și mereu în formare, alergăm spre Dumnezeu. Deci noi mergem spre acest Dumnezeu și nu-L modelăm pe Dumnezeu după poftele noastre, cum s-a făcut în Biserica Catolică. Deci Dumnezeul acela care a fost arătat în Sfânta Scriptură și cum astăzi s-a arătat în câteva atribute de însuși Dumnezeu, de Mântuitorul, iată-l, acesta a rămas același. Și mă întreb, de ce omule îți cauți tu, trecând prin timpurile acestea atâta de groaznice, care au fost premeditat făcute, îți cauți alt Dumnezeu? Iubiților credincioși, aș vrea să vă spun de diplomația lupului cum prinde pe cal. Fiindcă poftește carnea calului, merge cu oarecare viclenie pe prostia calului. Și lupul când vede calul, nu-l aleargă, că știe că s-ar putea să nu aibă șanse de reușită. Se tăvălește în iarbă. Și calul păscând, prost fiind la minte, se duce să miroase crezând că e un câine pașnic. Și lupul viclean fiind, când s-a apropiat, îl prinde de bord. Calul se ridică în două picioare și în momentul acela cu picioarele din spate îi spintecă pântecele. Și l-a prins în felul acesta. M-am gândit la pilda aceasta, cred că se întlituiește și una și alta. Și dacă mirosim bine în iarbă, mi se pare că acel vechean lup este cam pistruiat pe față și miroasa nebotezat. Și cred că nu vine din Vatican, vine via Vatican de mai de departe. Cel ce are urechi de auzit, să auză, și cred că mulți pricepeți, de fapt, toate și retlicurile acestea atât de mult mediatizate, de, poate nu greșesc, de la chei, iată că prind în popor, dar să știți că nu prinde în oricine. Prinde tot în cel găunos în sufletul lui, prinde tot în cel putre, care va fi mustrat la judecată. Cum spunea și Mântuitorul în Evanghelia sa, va veni împărăteasa de la austru și te va mustra, Israile. Va veni Ninive să te mustre că în trei zile, cum a auzit primejdea morții, iată că s-a întors și s-a mântuit. Va veni această femeie samarineancă, femeie simplă fiind, în cunoștință ei de Dumnezeu și îți va bate obrazul ție, noule Israile. Dumnezeu, eu l-am cunoscut femeie fiind și samarineancă, mă închinam și la idol, iar tu nu l-ai cunoscut. Și vedeți cât de rușinos este atunci când cineva mult mai mic ca tine îți bate obrazul arătându-ți greșeala. Toate aceste evenimente vor veni și vor mărturisi în fața judecății lui Iisus Hristos, acelui care a fost arătat în toată Sfânta Scriptură, nu altul arătat de oameni, ci cel insuflat de Duhul Sfânt și în atributele care au și venit Mântuitorul. Deci acela când va veni și va judeca pe toți cei cărora li s-au lăsat tainele lui Dumnezeu în economia sa, oare cum va fi? Cu câtă mânie va veni? Dragilor credincioși, parcă îmi pare rău că nu am putere să scriu o comedie, dar trebuia un Caragiale să scrie comedia mileniului. Cât servilism, cât lacheism aș putea să spun, câtă slugărnicie, cât s-au tot învârtit în pas de front, mașinal, pe lângă acest piet bătrân care inspiră multă milă, care se vede că este adus spre a poza în față, dar de fapt în spate este o adevărată cohortă. Oare grăiesc aceste cuvinte inventate de mintea mea să mă aflu în vorbă, că sunt eu ortodox și din nimic să facem un subiect de discuție? Haideți să ne ducem puțin, intuitiv evident, prin Parlament, să ne postăm undeva prin colț și să vedem ce spun cei care conduc țara. Unul oarecarele românilor n-ar fi mai mult, le vor veni mai multe avantaje dacă se vor face catolici. Un altul spuneam că dacă România se va îndrepta, Biserica Ortodoxă din România se va îndrepta spre Vatican, va fi privită cu alți ochi de Maria sau Occidentul. Deci vedeți dumneavoastră încetul cu încetul cum creionăm ceva. Că un cuvânt spus de un om de marginea societății nu prezintă importanță. Și altă importanță, cât de insignifiant ar fi cuvântul spus de cel de acolo de sus, acela prezintă un grai. Acela prezintă mult din cauza că odată cu acel cuvânt trimite și sceptrul puterii peste cei care sunt supuși lui. Oare nu cumva se face încetul cu încetul un atentat la ortodoxie? Ce împărtășire are oare pântecele cu mintea? Mintea își trage din pântece puțin să subziste, dar iată ce au cele trupești cu cele duhovnicești. Am văzut că această apă vie de la fântâna din Samaria nu a vrut-o mântuitorul aceea, dă-mi neapărat că eu am însetat trupește, ci spune de apa cea vie, apa cea duhovnicească. Când tot atunci la acel dialog vin apostolii și îl îndeamnă pe stăpân, pe Domnul lor, Doamne, hai să mănânci, spune, mâncarea mea nu este de aici, ci mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu. Deci Mântuitorul nu a venit pe pământ că nu mai avea ce mânca și bea în ceruri, sau cu cine să se sfătuiască, că l-au părăsit toți îngerii. A venit să ne arate că, după cum a spus și Mântuitorul, tot omul se va sătura nu numai cu pâine și cu apă, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut cei care sunteți mai adânciți în cele duhovnicești, practic vorbesc, trăiești parcă un alt om în tine, când postești, când te rogi, când ești scufundat în acesta duhovnicești, animalul din tine începe încetul cu încetul parcă să se domesticească. Deci un creștin nu este doar pentru acesta trupești, că dacă am fi pentru acesta trupești, înseamnă că zadarnic a fost viața monahală. Și, dragilor credincioși, un creștin trăiește pentru cele duhovnicești. Un poet, un om sensibil, gingaș în ființa lui, mănâncă în fugă ceva doar pentru trup. Odihna lui unde este? În a croi o poezie, în a o citi. Un compozitor, să zicem, de muzică, același lucru îl face repede, apoi se scufundă în ceea ce îl absorbe pe el, lucruri care nu mai sunt materiale. Îl cântă în sensibilitatea lui. Cu atât mai mult dacă un compozitor, dacă un poet, dacă un filozof se scufundă parcă în acesta și trăiește o altă lume. Gândiți-vă, cel care tinde spre absolut și le îndrituiește pe toate creștinul, se scufundă și în acea frumusețe a cântării duhovnicești, se scufundă în acea pictură frumoasă, se găsește în ea. Se scufundă în filozofia creștină, în meditația aceea adâncă, isihastă a creștinătății. Deci iată, un creștin este cu adevărat un colos, dar nu oricine, doar etichetat că mă numesc creștin. Cel practicat nu la nivel de scoarță de piele, cel practicat în interiorul lui. Deci, dragilor credincioși, este o inepție să credem că la sfârșit de viață să scoatem la mezat cele duhovnicești pentru cele trupești. Vedeți dumneavoastră niște lucruri destul de simple care am putea să le deducem oricine din noi. Eu doar numai cât a prins cânteia un pic, iar pentru dumneavoastră să vă gândiți acasă la dumneavoastră. Oare nu cumva este o adevărată cruciadă reîntoarsă de atunci, de sute de ani, acum în era modernă? Dacă în Iugoslavia, țară mândră ortodoxă, nu au acceptat ce au spus Maria sa, catolicii sau nici catolici nu sunt, vavilonieni aceștia păgâni, nu-i nimic, avem și bâtă. Și au venit cu bâta ca să-i zică ca ei. Și iată că totuși poporul nu zice. Și frumos stipula un istoric academician al Academiei Române. Zice, Iugoslavia, dând răspuns unui coleg de-a lui, tot istoric din Belgrad, Iugoslavia este răstignită pe cruce, iar cel ce nu va proceda ca tine, popor iugoslav, va sfârși în robie, cu cuvânt mare spus de un om înțelept, se așteaptă sub coaja acestor nebunii de sânge și de ură, se întrevede acea robie groaznică care nu mai poate îndepărta nimeni. Deci iată, sunt cu tine popor ortodox, sunt cu tine popor iugoslav și tot ce se face este o barbarie. Și întrerup aici acest cuvânt despre Iugoslavia, fiindcă la noi n-au mai venit cu bâta, a venit cu blidul de linte. Dacă vă amintiți dumneavoastră când am spus despre Sfânta Scriptură, cum Isav, fratele lui Iacov, născut primul, deci înaintea lui Iacov, și-a vândut dreptul de întâi născut, drept de mare cinste în casa tatălui său, pe un blid de linte. L-a prins la strâmtoare când, venind de la vânătoare, era înfometat, iar Iacov i-a întins un blid de linte. Uite, eu am mâncare. Un lucru foarte minor, dar totuși Sfânta Scriptură nu l-a scăpat din condei ei, fiindcă ea curge de la Dumnezeu și nu aiurea a lăsat Dumnezeu această pildă. Iar ce-i spune Iacov? Eu am un blid de linte, ție ți este foame, îmi este foame, dă-mi să mănânc. Nu-ți voi da. Dar ce vrei în schimb? Dă-mi dreptul tău de întâi născut. Și imediat el nu a priceput atunci în învălmășala și în foamea aceea, bine, îți dau dreptul de întâi născut și dă-mi blidul de linte. Românie frumoasă, ți-ai vărsat coroana ta sub picioare pe un blid de linte. Și atât de orbită a fost toată lumea, încât că nu și-a dat seama cum este înfometată, parcă pe ordine de zi. Este inadmisibil să credem că după atâta pace, atâta spor, iată o țară a ajuns înfometată. Și, cum am mai spus și în alte cuvinte, ca să domesticești un animal cât de feroce ar fi să zică ca tine, prin înfometare îl poți aduce să-ți și grăiască în graiul tău. Papagalului nu-i da mâncare și apă zi și să-l vezi că zice ca tine. Cum vrei tu? Deci păcat ca să ajungem în așa papagalism, în așa servilism, în așa slugărnicie. Stau și mă gândesc iarăși, mă fac mic de tot, necunoscător de cauze. Și i-aș întreba pe cei bătrâni de acolo din capul țării. Ce știi tu, omule, de taina Sfintei Liturghii? Ce știi tu, omule, de Sfânta Treime? Ce știi tu de suflet? Ce știi tu de mântuire? Dar ce știi tu de istoria creștinismului? Oare nu cumva îți joacă bridul plin de linte în față? Și având puterea dată tot de cei care vor să cumpere, stăpânești și apoi trimiți în robie totul? Am spus aceste cuvinte, cine vrea să mă condamne, să mă condamne, dar dacă nu grăiesc eu, cum spunea și Mântuitorul, pietrele vor spune. Și dumneavoastră veți spune, nu acum când este această efervescență, această abureală, această zi frumoasă și splendid, cu atât tam-tam și cu așa mașini, cu atâta pompă. După ce veți vedea încet, încet, cum se apune bietul român. De ce spun aceste cuvinte, iubiților credincioși? Că dacă urmărim istoria sfântă, întotdeauna omul când s-a vândut creștinește, deja a pierdut totul. Îl vedem pe iudeu cum, vânzându-se printre păgâni, imediat i-a trimis Dumnezeu pedeapsă. I-a trimis pe moavi, i-a trimis pe sirieni, pe asirieni și i-a robit până la sânge, nu i-a cruțat cu nimic. Am văzut atâtea mulțime de oameni care, colcăind într-un păcat și nu a vrut să-l scuture de pe ei, imediat le-a trimis Dumnezeu pedeapsă cruntă până la sânge, până la moarte. Deci, această vânzare nu este bună. nu este bună, că noi nu suntem cu nimic alți oameni față de aceea. Doar că aceia mergeau în niște căruțe și noi mergem în mașini sofisticate, sau... dar tot cu o lingură mâncau și tot pe un pat dormeau. Iar suferința și frumusețea din tine este aceeași. Deci, dragilor credincioși, eu v-aș sfătui prin acest cuvânt, cei care aveți urechi de auzit și ochi de văzut să vază, țineți la ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri, și nu o spun dintr-un naționalism exacerbat sau mai știu cum voi fi clasificat, ci este un dar de neprețuit creștinismul, ortodoxia. Mărturisește-l, fiindcă Mântuitorul a spus, cel ce mă va mărturisi pe mine în fața acestui neam păcătos și preacurvar, voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu și al Îngerilor lui Dumnezeu în ceasul judecății. Oare vrem ca să avem acum pe un ecran mare cum anticipat, cum s-ar desfășura judecata? Ar fi o inepție, o aberație. Am face pe urmă de frică. Iar Dumnezeu, care este atât de iubitor și Dumnezeu păcii, nu are nevoie de frică. Aceea nu mai este o iubire de frică. Nu mai izvorăște din tine. Copilul, dacă ți-l înveți cu cuvânt blând, curge din el ascultarea, pe când cu bâta e doar de suprafață. Și pacea și binețea va fi doar cât ține un brid de linte în pântece, că pe urmă se duce în necinste. Mi-e teamă că și biserica și românul, prin niște oameni, am putea să spunem mai atei decât ateii, și-a vândut cinsta și slava de drept de întâi născut. Iarăși spun, cine vrea să creadă cuvântul, creadă-l, și să nu credeți că este cuvânt inventat de mine, sorginta și-o are în cei care au apus de mult și care au mărturisit până la sânge cuvântul adevărului. Că Dumnezeu este adevăr, nu adevărul. Dumnezeu este calea, nu căile. Eu sunt lumina lumii, nu luminile, nu căile. Eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui. Deci spune la singular. Ați văzut samarineanca de astăzi cât de frumos și cât de gramatical a mărturisit. Am văzut prorocul, prorocul, adică cel mult așteptat, de care poate noi nopți întregi vorbeam de el că trebuie să vină. Și iată că eu l-am văzut și s-a crezut. La noi nu numai că s-a spus, l-am auzit și a lăsat lucrarea sa în noi creștinii, iar noi îl vindem. Lemn strâmb și uscat. Nu-ți mai căuta un alt împărat, când altul nu-ți mai va veni mai mare și mai cinstit și mai parfumat decât cel care l-ai avut până acum. Spinul imediat îți va veni și atunci când te vei înțepa în el, vei păți ca evreul când a primit împărat pe Saul. Răcneau la Dumnezeu, Doamne, schimbă-ne împăratul și nu ne mai da împărat, că nu mai vrem. Oare Dumnezeu e marionetă pentru tine, omule? Dar cum vrei? Astăzi vrei soare, peste un ceas nu mai vrei soare. Nici nu se poate modela Dumnezeu chiar după mofturile tale. Mai vino și tu la Dumnezeu care este absolut în tot ce este frumos, blând, îngăduitor, îndelung răbdător, iertător. Și iată că noi suntem atât de relativi după pofte, după cele carnale ale noastre. Dragilor credincioși, acestea le-am văzut cu ochii noștri, le-am trăit zilele acestea, le-am comentat cât ne-am priceput și noi, dar aș vrea ca să rămânem aceiași oameni, ca și cum ar fi trecut ceva pe lângă noi. Ori că a fost o adiere de vânt, ori cu un nor aducător de grindină, ori o suflare de uragan, noi să rămânem aceiași copaci viguroși care ați fost sădiți în pământul Ortodoxiei cele adevărate, o trăiți, o credeți și v-ați adăpat la izvorul ei, care este izvor de apă vie. Și mai ales cei care v-ați înfructat din apa aceasta vie, i-ați văzut darul ei, cum cu adevărat nu mai însetezi niciodată. Și în tine, omule, se împlinește ce spunea Mântuitorul: gustați și vedeți că bun este Domnul. Iar eu zic că le se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.